ในชาตินี่เป็นหนุ่มน้อยอายุย่างเข้าเบญจเพสได้เพียงไม่กี่เดือนโดยปกติแล้วชาติเป็นคนขยันขันแข็งแล้วก็ออกจะเป็นคนช่างคิดช่างฝันอยู่สักหน่อยครอบครัวของชาติมีอยู่ด้วยกันหลายคนพี่น้องต่างไม่มีงานจะทำอาศัยเงินเดือนของชาติของพ่อแล้วก็ของแม่เท่านั้นที่มาจุนเจือครอบครัวเมื่อมีหลายๆปากหลายๆท้องและเมื่อพี่น้องหลายคนไม่รู้จักขวนขวายหางานทำมีแต่อ้าปากคอยพูดจาเสียสีหรือว่าคอยหาอาหารใส่ปากไปวันหนึ่งวันหนึ่งภาระหนักในครอบครัวก็เลยตกเป็นของชาติซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อความจนบีบบังคับอย่างนี้ก็ต้องมุมานะหาเงินหาทองไว้ใช้สอยโดยเข้ามาทำงานในโรงงานตกเย็นก็ไปเป็นนักดนตรีอาชีพของนักดนตรีก็ขึ้นลงเมื่อไหร่มีงานก็พอมีเงินใช้เมื่อไหร่ที่ไม่มีก็ดูมันเงียบเหงาจนจะเล่นดนตรีมาขับกล่อมจิตใจของเราเองก็ยังเล่นได้อย่างละยากลำบากเหมือนกับชีวิตตัวตลกหลายต่อหลายครั้งที่เรานึกขำในคำพูดหรือว่าท่าทางของเขาแต่ส่วนลึกภายในนั้นเล่าใครจะรู้ว่าทนทรมานใจขนาดไหนกว่าจะได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวสักมือหนึ่งชีวิตของคนต้องสู้อย่างปากกัดตีนถีบเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์ก็มีความหมายมากบางคนเวลาขึ้นรถเมย์ทั้งที่รู้ว่าต้องเสียค่ารถเมย์เท่าไหร่ก็ยังโกงเขาตีตั๋วต่ำกว่าราคาจริงตามระยะทางที่จะไปต่อเมื่อเขาจับได้ก็ยังดื้อบอกว่าเดี๋ยวก็ลงแล้วบางคนก็ทำหน้าด้านๆนั่งเฉยเสียต้องให้กระเป๋ารถเมย์ทวงซ้ำถึงได้ยอมควักสตังค์ออกมาให้คนเรายิ่งจนอยู่แล้วก็ยิ่งทำตัวให้จนลงโดยคิดโกงเขาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างนี้อีกกี่ปีก็ไม่มีโอกาสร่ำรวยหรอกเพราะใจไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตของชาติตอนเป็นหนุ่มรุ่นกระทงก็มีชีวิตผาดโผนเช่นเดียวกันเริ่มต้นโดยการเป็นนักมวยมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นสังเวียนการต่อสู้การชกมวยจึงเป็นเพียงแนวทางหาเงินทางหนึ่งของชาติแต่เนื่องจากชาติเป็นคนผอมสูงท่าทางดูเก้งก้างถึงจะชกมวยเก่งยังไงก็หาโอกาสก้าวหน้าได้ยากเพราะว่ากำลังนะสู้คนอื่นเขาไม่ได้จากการได้ฝึกซ้อมทำตนเป็นนักมวยจิตใจของคนเราก็ยิ่งห้าวขึ้นใจก็คึกขนองแล้วก็มีความลำพองในตัวเมื่อบันดาลโทสะก็จะหาเรื่องต่อยตีกับคนอื่นเขาในชาติก็เป็นหนุ่มในบรรดานักมวยวัยรุ่นที่ขนองบ้านของชาติอยู่ใกล้ท่ารถเมฉะนั้นอาศัยที่เป็นคนเจ้าถิ่นแถวนั้นแล้วก็รู้จักกับกระเป๋ารถเมย์หลายคนชาติก็เลยถือวิสาสะขึ้นรถเมย์ฟรีโดยการสร้างบารมีอย่างผิดหากกระเป๋ารถเมย์คนใดไม่ยินยอมไม่ขึ้นฟรีบางครั้งก็โดนชาติเล่นงานจนเจ็บตัวด้วยหมัดด้วยมีดหรืออาวุธอย่างอื่นและมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่กระเป๋ารถเมย์บางคนเกิดพูดผิดใจก็จะโดนชาติเล่นงานจนเจ็บตัวพอมีอายุมากขึ้นพ้นวัยเกณฑ์ทหารแล้วชาติก็เริ่มใจเย็นขึ้นแล้วก็เริ่มมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวน่ารักคนหนึ่งแต่ลูกออกจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักทั้งตัวก็ยังเล็กผอมแล้วก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอบางครั้งก็มีอาการชักและมีไข้สูงทางการแพทย์บอกว่ามีความผิดปกติในบางส่วนของสมองซึ่งลูกสาววัยขวบกว่าของชาติก็มีอาการไข้สูงแล้วก็ชักอยู่หลายหนเคยได้ยินคำพระท่านว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมานานหลายปีบางคนก็นึกอดนึกขันอยู่ในใจไม่ได้ว่าหลายคนที่ประกอบแต่ความเลวนะกลับได้ดีส่วนคนที่ทำความดีกลับทุกข์ยากมากขึ้นเมื่อเรียนถามพระสงฆ์หลายท่านก็ได้รับคำตอบว่ากรรมดีแต่อดีตชาติยังส่งผลตอบสนองตัวเขาเหล่านั้นอยู่ต่อเมื่อสิ้นกรรมดีที่ทำไว้กรรมชั่วที่ก่อไว้ก็จะเริ่มตอบสนองสำหรับชีวิตของนายชาติก็เช่นเดียวกันใครจะนึกว่าสิ่งที่เขาได้ก่อไว้แต่เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยหนุ่มจะมีผลมาถึงครอบครัวเขาในระยะเวลาต่อมาคุณสมพงษ์ได้รู้จักและก็เฝ้าติดตามดูชีวิตของนายชาตินี่มาหลายปีจนเมื่ออายุของเขาล่วงเข้าวัยเบญจเพสสิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิตก็เริ่มก่อตัวผูกปมมัดชีวิตของเขาให้ต้องระทมทุกข์ทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสที่สุดเริ่มด้วยลูกสาวสุดที่รักมีอาการไข้สูงแล้วก็มีอาการชักอย่างรุนแรงหลายครั้งติดต่อกันในหนึ่งอาทิตย์คุณสมพงษ์ได้เรียกเขามาสอบถามถึงสาเหตุที่หยุดงานไปก็ได้รับคำตอบว่าพาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็แพทย์บอกว่าจะต้องเจาะเอาน้ำไขสันหลังออกซึ่งชาติก็ยินดีหากการรักษานี้จะช่วยให้อาการป่วยของลูกสาวดีขึ้น เจาะดูดน้ำไขสันหลังที่โรงพยาบาลเด็กครั้งที่หนึ่งไปแล้วอาการก็ดีขึ้นอยู่เดือนกว่าแล้วก็กลับมามีอาการชักอีกแพทย์ก็นัดให้พาไปเจาะเป็นครั้งที่สองผลของการรักษาก็ยังไม่ดีขึ้นเด็กก็ยังมีอาการทรงและสุดคุณสมพงษ์ร้อนใจมากก็ปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหลายคนที่มีบุตรที่เคยป่วยด้วยอาการไข้สูงแล้วก็ชักทุกคนต่างลงความเห็นว่าให้เปลี่ยนย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคประสาทนี้อยู่คุณสมพงษ์ก็เรียกเขามาแนะนำซึ่งกว่าเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลก็กินเวลาไปเกือบครึ่งปีเมื่อย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลใหม่แพทย์ได้ตรวจดูอาการแล้วก็เจาะดูดน้ำไขสันหลังอีกถึง2ครั้งอาการป่วยจึงทุเลาลงและลูกสาวของเขาก็มีอาการแข็งแรงขึ้นเป็นผลให้ชาติสบายใจไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อลูกสาวหายป่วยปัญหาครอบครัวก็ตามมาเนื่องจากเงินทองที่เก็บหอมรอมริบไว้ถูกเบิกมาเป็นค่ารักษาลูกหมดไป 20,000 กว่าบาทและในชาติเองก็เกิดบกพร่องในหน้าที่การงานจนเป็นเหตุให้ถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนสำหรับปีต่อไปเงินทองที่มีอยู่ก็ใช้ไปมันก็มีวันหมดอีกทั้งพี่น้องก็ยังไม่มีงานทำแต่ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ยังเป็นภาระของเขาโอ้ทำไมเรื่องหนักใจถึงมีมากจนนึกอยากจะหนีความทุกข์เหล่านี้ไปเสียยังไม่ทันที่ในชาติจะตัดใจกับปัญหาไปได้หมดมรสุมร้ายอีกลูกหนึ่งก็ถาโถมเข้ามาแม่ของภรรยาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาภรรยาของเขาจึงต้องขอเงินที่เหลืออยู่เพียงนิดเดียวนั้นไปดูแลแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดซ้ำร้ายลูกสาวก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอีกร่างกายที่ผ่ายผอมอยู่แล้วก็ยิ่งแห้งลงไหนลูกจะเจ็บตัวเองก็เริ่มอ่อนแอเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็ยังต้องเจียดบางส่วนให้ภรรยาเอาไปใช้รักษาแม่ของตัวส่วนพ่อของชาติก็ถึงอายุครบเกษียณจึงได้แค่บำนาญเพียงนิดหน่อยมาจุนเจือครอบครัวและแม่ของชาติเองก็พลอยมาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นอีกชาติก็เลยต้องเปียแชร์ที่มีอยู่มาใช้ไหนเลยเงินก็จะหมดท้องก็หิวทุกข์ก็ไม่จบสิ้นสักทีในชาติเริ่มมีอาการเศร้าโศกเรี่ยวแรงที่จะทำงานก็ไม่ค่อยจะมีก็เพราะมีแต่เรื่องกลัดกลุ้มจนนอนไม่ค่อยจะหลับเป็นอย่างนี้ได้ 2-3 เดือนภรรยาก็กลับมาบอกข่าวร้ายว่าแม่ของตนเสียชีวิตลงแล้วต้องการเงินไปช่วยทำศพชาติถึงกระรำพึงกับตัวเองโอ้ยเรามันทำกรรมอะไรหนักหนาถึงขนาดนี้วะนี่ฮะเคราะห์กรรมมันถึงได้สุมเข้ามาเป็นระลอกแล้วระลอกเล่าทุกคนมีแต่พูดบ่นขอเงินเงินเงินลูกเดียวเออที่คนเราต้องการเพื่อจะใช้สื่อหาความสุขกูจะบ้าแล้วใครๆก็บ่นจะเอาแต่เงินจากเรานี่แหละคุณสมพงษ์มานั่งนึกย้อนหลังดูก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะกรรมที่ชาติเคยทำร้ายชกต่อยให้คนอื่นได้รับการเจ็บช้ำบาดเจ็บกรรมอันนี้ถึงได้ตามมาซ้ำเติมความทุกข์ยากในชีวิตของชาติให้ต้องระทมใจมากขึ้นหมดเงินกับการช่วยทำศพแม่ยายไปแล้วคุณสมพงษ์ก็คิดว่าชาติคงจะหมดปัญหาชีวิตแล้วและคงตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นเรื่องราวของชาติควรจะจบลงไปแล้วหากไม่มีคลื่นชีวิตลูกใหม่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเขาอีกชาติหยุดงานไปอีกจนคุณสมพงษ์สงสัยว่าชาติอาจตัดสินใจหนีหนี้สินที่ค้างค่าแชร์เพื่อนพนักงานอยู่รออยู่สองสามวันชาติก็กลับมาทำงานแล้วก็บอกว่าแม่ของตัวเนี่ยเกิดเดินลื่นหกล้มแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคุณสมพงษ์ก็ไม่ว่าอะไรเพราะนึกแปลกใจว่าทำไมคนเราจะมีเคราะห์มากถึงขนาดนี้แต่เมื่อเขาล้มเราก็ไม่ควรซ้ำเติมเขาอยู่มาอีกไม่กี่วันคุณสมพงษ์ก็เห็นชาติมีอาการเงียบผิดปกติและเมื่อเขาไปสอบถามชาติก็ถึงก็ร้องไห้บอกว่ามีเรื่องทะเลาะกับพ่อเพราะว่าหาว่าเอาเงินไปรักษาแล้วก็ช่วยงานศพแม่ยายจนหมดเมื่อแม่ตัวเองป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าหมอก็ยังขู่ว่าถ้าหากว่าช่วยหาเงินไม่ได้ 1,000 บาทก็ไม่ต้องเข้าบ้านคุณสมพงษ์ก็เรียกเข้ามาเพื่อให้ยืมเงินจากผู้จัดการแต่ชาติก็ไม่กล้ายืมเงินผู้จัดการอีกเพราะยังเป็นหนี้อยู่ 2,000 บาทและชาติก็ไม่ยอมกลับบ้านในคืนนั้นรุ่งเช้าคุณสมพงษ์ก็เอาเงินมาให้เขายืม 1,500 บาทและบอกให้เขากลับไปหาพ่อที่บ้านแล้วก็ให้บอกพ่อว่าหาเงินมาได้เพียงแค่นี้และสอนเขาว่าอย่าให้เงินตัวเดียวมาทำให้พ่อตัดลูกตัดพ่อกันเลยเพราะว่าจะเป็นบาปอันหนักอย่างยิ่งซึ่งชาติก็ยอมเชื่อฟังคำแนะนำคุณสมพงษ์และเงินที่ได้ไปก็พอจะช่วยให้แม่ของชาติมีอาการหายดียิ่งขึ้นต้นปี2527 ชาติก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการขาดงานวันสองวันอ้างว่าป่วยและเดินทางกลับจากต่างจังหวัดไม่ทันคุณสมพงศ์ก็ได้แต่ลงโทษไปตามระเบียบแล้วก็ตักเตือนให้ขยันขันแข็งในการงานเพราะว่าเรื่องร้ายต่างๆก็หมดลงแล้วต้องอดทนทำงานหาเงินชดใช้หนี้สินที่ค้างเพื่อนร่วมงานไว้ชาติก็เชื่อฟังและทำงานล่วงเวลาทุกครั้งที่มีเพื่อหาเงินไปจุนเจือครอบครัวจนย่างเข้าวันที่14มกราคมซึ่งเป็นวันจ่ายเงินเดือนชาติก็มาทำงานแล้วก็รับเงินเดือนไปพอเปิดงานวันจันทร์ชาติก็ไม่มาทำงานคุณสมพงศ์ก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมว่าชาติจะหนีงานไปทำงานพิเศษอย่างอื่นหรือเปล่าหากว่าไม่ซื่อสัตย์ต่องานของบริษัทก็เห็นทีจะต้องเรียกมาลงโทษปรากฏว่าเช้าวันอังคารชาติก็มาทำงานแล้วก็บอกว่าป่วยโดยมีอาการปวดอย่างมากที่ท้องน้อยด้านขวาอาการพอทุเลาจึงมาทำงานพร้อมทั้งขออนุญาตนอนพักให้หายปวดผู้จัดการออกมาเห็นอาการปวดก็ซักถามเรื่องที่หยุดไปชาติก็บอกว่าปวดท้องแต่ไม่ได้ไปหาหมอเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ายาผู้จัดการก็พูดว่าถ้าเกิดเป็นไส้ติ่งป่านนี้ไม่ตายไปแล้วเหรอพอตกบ่ายคุณสมพงษ์จึงให้เพื่อนคนงานพาชาติไปโรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยแล้วก็ปรากฏว่าไส้ติ่งอักเสบหากมาช้ากว่านี้อีก2วันมีหวังไส้แตกแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้คุณสมพงษ์แวะไปเยี่ยมชาติที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูแผลที่ผ่าตัดไส้ติ่งพร้อมกับนึกถึงพระให้ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตนี้ด้วยเถอะขอให้หมดเวรหมดกรรมสักทีจะได้มีชีวิตสุขสบายขึ้นเรื่องราวของชาติจึงเป็นเรื่องจริงที่ท่านผู้ฟังควรจะยึดเป็นแบบอย่างของการอดทนสู้กับความลำบากในชีวิตและเป็นอุทาหรณ์ให้ละเว้นจากการชกตีทำร้ายคนอื่นเพราะผลแห่งการชกต่อยคนอื่นเขาจนล้มลุกคลุกคลานตัวงอจุกเจ็บเหมือนกับตัวกุ้งได้ส่งผลมาถึงลูกสาวของเขาแม่ของเขาตลอดจนตัวเขาเองให้มีความเจ็บปวดชักตัวงอเหมือนอย่างกับกุ้งที่ขดตัวอยู่สมจริงแล้วดังคำที่พระท่านว่าไว้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองครับเรื่องแรกที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องที่แม่ของคุณสำราญเนี่ยเล่าให้คุณสำราญฟังแม่บอกว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่รู้จักมักคุ้นกับน้าบุญน้าบุญนี่แกเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆนะไม่ใช่ตัวแกเองหรอกที่ว่าเดือดร้อนเงินขาดมือแต่เป็นลูกสาวแกเพราะว่าน้าบุญเนี่ยแกมีลูกสาวหลายคนแต่ว่ามีอยู่คนนึงต้องการใช้เงินด่วนทีนี้ความเดือดร้อนของลูกก็เหมือนความเดือดร้อนของแม่แกก็เลยมาหารือกับแม่ว่าจะไปหาเงินหาทองที่ไหนดีแม่ก็นึกได้ว่าคนข้างๆบ้านเนี่ยเขาออกเงินให้กู้อยู่นะแม่ก็เลยพาไปแต่ว่าจะเอาเงินเข้าไปเปล่าๆมันก็ไม่ได้หรอกเงินตั้งหลายหมื่นก็เลยต้องเอาโฉนดที่นามาไว้เป็นหลักประกันให้เขายึดแล้วก็ตกลงกันว่าจะให้ดอกเบี้ยเขาเดือนละ 1,000 บาททุกเดือนต้องจ่ายใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกสาวคนนั้นก็เอาเงิน 1,000 มาให้แกจ่ายเขาได้ตรงเวลาเสร็จแล้ววันหนึ่งเกิดความฝืดเคืองขึ้นมาคงจะหาเงินหาทองไม่ได้ขาดส่งดอกเบี้ยแม่ก็สังเกตเห็นว่าระยะนั้นนับบุญเนี่ยไม่ยอมแวะมาคุยแม้อย่างเคยตามธรรมดาแล้วว่างเป็นต้องมานั่งคุยกันตามประสาคนแก่มาคุยกันที่ใต้ถุนบ้านอันโปร่งโล่งนั่นแหละนับบุญก็หายหน้าไปก็ชวนสงสัยต่อมาก็รู้ว่าเพราะว่าแกไม่มีเงินส่งดอกเขาไม่กล้ามาหายไปนะไปไหนมาผ่านหน้าบ้านก็รีบจ้ำอ้าวอ้าวให้ผ่านพ้นไปขนาดแม่ร้องเรียกยังไม่ยอมเข้าในบ้าน 2-3 เดือนก็ยังไม่มีเงินให้ดอกเขาเจ้าของเงินก็ทวงถามแม่แม่ก็ถามไปอีกทีก็ได้รับคำตอบกลับมาว่ายังไม่มีที่ไม่มีเพราะว่าลูกสาวเนี่ยยังไม่เอาเงินมาให้ที่นี่นะบุญแกก็ร้อนใจมากเพราะว่าเป็นห่วงที่นาของแกเกรงเขาจะยึดเอาไปเพราะว่าผิดสัญญาที่ทำกันเอาไว้นะแกก็บอกลูกๆของแกว่าแกเสียดายที่นามากนา7ไร่นะปรากฏว่าลูกสาวคนหนึ่งก็เอาเงินของเธอเนี่ยมาให้นะบุญไถที่นานะบุญก็ดีใจโล่งอกยังก็ยกภูเขาออกก็ตัดสินใจยกที่นา7ไร่นั้นโอนให้ลูกสาวคนนั้นไปเลยพอไถที่นาไปแล้วเรียบร้อยนับบุญก็หมดห่วงยิ้มได้หัวเราะได้กลับมาคุยกับแม่ที่ใต้ถุนบ้านเหมือนเก่าก่อนเคยปฏิบัตินับบุญคนเนี้ยความจริงแกเป็นคนดี แกไม่เคยเสียชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อแกยังไม่แก่เท่าแล้วก็ผัวของแกยังอยู่ด้วยคืนหนึ่งมีโจรบุกขึ้นปล้นบ้านแกด้วยความตกใจแกร้องภาษาอะไรไม่รู้ที่แปลกประหลาดออกมาไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่คนทั้งหมู่บ้านใช้สื่อสารกันพอแกร้องออกมาก็ทำให้พวกโจรทั้งสามคนเนี่ยชะงักมองหน้ากันเขาเล่ากันว่าอยู่ๆมันก็เพ่นหนีลงเรือนไปไม่หันกลับมารบกวนอีกอะไรเสียงร้องของแกในเพื่อนบ้านได้ยินกันหลายคนเพราะมันดึกแล้วเงียบมากพวกเขาก็งงกับสำเนียงภาษาของแกแต่คนที่รู้ดีว่านั่นเป็นภาษาอะไรก็คือน้าสายผัวแกแหละเป็นภาษายวนก็เพราะว่าน้าบุญเนี่ยเป็นคนยวนน้าสายไปได้มาทำเมียถึงได้รู้กันว่าจริงๆแล้วน้าบุญไม่ใช่คนไทยแท้ๆแต่ก็ไม่ได้มีใครรังเกียจแต่ประการใดเป็นเรื่องที่เล่ากันอย่างแปลกใจว่าทำไมโจรถึงเพ่นหนีนะบางคนก็ว่าพวกปล้นก็เป็นคนยวนเหมือนกันเมื่อเจอพวกเดียวกันก็เลยละเว้นไม่ปล้นแต่บางคนก็บอกว่าเพราะพวกนั้นตกใจนึกว่าน้าบุญส่งเสียงสาปแช่งด้วยภาษาที่เป็นมนต์ดำก็เลยทำให้พวกมันมีอันเป็นไปมันก็เลยกลัวว่าอย่างนั้นก็ยังงงกันอยู่เพราะไม่มีใครได้ยินจากปากโจรกลุ่มนั้นว่าที่มันหนีไปเพราะอะไรกันแน่ก่อนหน้านั้นน้าบุญมีลูกสาวที่สวยมากอยู่คนหนึ่งแต่ว่าลูกสาวคนนี้ทำให้แกกับผัวอับอายขายหน้าเพื่อนบ้านมากเพราะมันหนีตามผู้ชายคนหนึ่งไปผู้ชายคนนั้นก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วแกขอร้องให้มันกลับมามันก็ไม่กลับพอตั้งท้องก็มีปัญหาเพราะว่าผู้ชายเสือกใสไล่ส่งไม่รับผิดชอบซ้ำใส่ร้ายว่าไปได้เสียกับคนอื่นมาแล้วจะให้เขารับน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกในที่สุดลูกสาวก็ต้องกลับมาบ้านน้าบุญกับน้าสายก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกเพราะว่าไหนๆก็ผิดพลาดไปแล้วพอกลับมาอยู่บ้านเกิดตกบันไดนะทั้งที่ท้องทำให้ตกเลือดแทงลูกดีแต่ว่าไม่ตายรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาอีกผู้ชายคนเก่าแหละมาง้อเกิดหนีไปกับเขาอีกทั้งที่พ่อแม่พยายามทักท้วงห้ามปรามต่างๆนานาให้นึกถึงบทเรียนที่แล้วมาแต่มันก็ไม่ฟังหนีไปอยู่กรุงเทพนนท์ไปด้วยกันหายไปราวๆ2ปีสมสารกลับมาในสภาพที่ใกล้ตายผายผอมติดโรคร้ายมาอยู่บ้านได้ไม่กี่เดือนก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคนที่เป็นผัวมันก็เป็นโรคเหมือนกันไปตายที่บ้านของเขาเองเรื่องเนี้ยที่ทำให้น้าสายซึ่งเป็นพ่อนี่สะเทือนใจมากแกเสียใจถึงขนาดซดยาฆ่าแมลงเข้าไปความจริงถ้าหากว่าล้างท้องทันก็คงไม่ตายแต่วันนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นน้าสายแกกินยาฆ่าแมลงแล้วแอบเข้าไปอยู่ในยุ้งข้าวแกก็เลยตายในขณะที่งานศพลูกสาวยังคาราคาซังอยู่น้าบุญก็บอกว่าที่ผัวกินยาตายก็เพราะว่าแกรักลูกสาวคนนี้มากเมื่อลูกมาเป็นอย่างนี้แกก็เสียใจมากแต่ว่าแกไม่ได้พูดสั่งเสียอะไรอยู่ๆกินยาฆ่าตัวตายไปดื้อๆบางคนพูดไปในทำนองว่าน้าสายซึ่งเป็นพ่อนี่อาจจะไม่ได้ตั้งใจกินยาแต่ผีไตโหงลูกสาวมาเข้าสิงทำให้แกไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปน้าบุญก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าน้าสายนี่ปรนิบัติลูกสาวที่เจ็บป่วยอย่างไม่รังเกียจจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายนะตอนที่ลูกสาวขาดใจเนี่ยแกนิ่งงันไปตั้งอึดใจใหญ่น้ำตาถึงได้ไหลพรากออกมาแต่ว่าไม่มีเสียงร้องไห้เลยสำหรับลูกสาวคนที่ได้รับโอนที่นา7ไร่ให้ไปนั้น ต่อมามีคนมาขอซื้อหน้าดินก็ขายหน้าดินให้เขาโดยเขาเอารถมาตักดินไปจนกระทั่งลึกเป็นเหวเลยเขาจะให้แสนพระบาทดีหรือไม่ดีไม่ต้องพูดกันเธอก็อยากจะได้เงินตั้งแสนพระบาทก็เลยตกลงขายหน้าดินเพราะยังไงเสียนาก็ยังอยู่แม้จะเป็นหลุมเป็นเหวต่อไปมันก็คงจะตื้นขึ้นมาเองก็คิดเอาอย่างนั้นพอที่นาเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาลูกคนนั้นก็มาลูกคนนี้ก็มาบอกแม่ทำไมไปยกให้มันคนเดียวต่างคนต่างก็อยากจะได้เงินกันขึ้นมาต่างก็จะขอแบ่งปันเงินก้อนนั้นเจ้าของนาก็ถือโฉนดอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่ยอมนาแปลงนี้ก่อนนอนไม่มีใครอยากได้ไม่อยากจะไถ่ถอนคืนแต่พอลูกสาวคนนี้เสียเงินถ่ายถอนมาแล้วแม่โอนให้แล้วจะไปขายหน้าดินเป็นเงินเป็นทองดันมีคนอยากได้อยากได้ส่วนแบ่งมันก็ไม่ยอมแบ่งให้ใครพวกลูกๆคนอื่นก็พากันกดดันจะให้ลูกสาวคนนี้โอนที่กลับคืนให้แม่แล้วก็ให้แม่เอาเงินที่ขายหน้าดินเนี่ยใช้คืนค่าไถนาไป ทำยังไงก็ไม่ยอมคืนที่นาเรื่องนี้นะบุญปวดหัวมากไม่สบายเอาเลยทีเดียวลูกๆ ก็ช่วยกันอุ้มประคองจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่แกก็ไม่ยอมไปต้องบังคับกันช่วยกันจับไปอุ้มไประหว่างทางเกิดหมดสติแน่นิ่งไปฟื้นที่โรงพยาบาลแกก็ดิ้นใหญ่ไม่ยอมหมอมาช่วยจับนี่ตบหน้าหมอเป็นผื่นบานตะไทเลยพูดโวยวายเอะอะดังลั่นไปหมดนั่นแหละพูดด้วยภาษาที่แกเคยทำให้พวกโจรแผ่นหนีแหละคนอื่นเขาก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องนะเขาก็พูดกันว่าผีเข้าแกซะแล้วแต่ว่าบางทีก็พูดไทยพูดไทยบอกกูไม่กลัวมึงอะไรต่ออะไรพูดเพ้อเจ้อมันก็ผีเข้าหมอก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็จับแกมัดให้อยู่ในโรงพยาบาลสุดท้ายลูกสาวคนที่ว่าเนี่ยก็ต้องยอมโอนที่นาคืนให้นบุญซึ่งเป็นแม่แต่ว่าต้องรอให้แม่ออกจากโรงพยาบาลก่อนแกอยู่โรงพยาบาลหลายวันถึงได้ออกมาได้ตอนบ่ายวันนั้นกลับถึงบ้านแกนั่งเอาหลังพิงเสาเรือนอยู่เงียบๆแกไม่พูดอะไรมองดูรูปลูกสาวที่ตายมองรูปผัวที่ล่วงลับน้ำตาไหลพรากพรากลูกๆก็มัวจะทำโน่นทำนี่กันหันไปดูแกอีกทีเห็นแกนั่งคอพับหัวห้อยลงไปหน้าเขียวคล้ำเลยตกใจกันใหญ่รีบพาไปโรงพยาบาลหมอถามเอาคนตายมาทำไมเรื่องทั้งหมดก็เลยจบลงแค่นั้นเป็นนั้นว่าทุกคนไม่มีใครได้ส่วนแบ่งอะไรเพราะว่าลูกสาวคนนั้นก็เลยไม่ยอมก็นั่นแหละก็ไม่สมควรจะได้อยู่แล้วเขาบอกเขาไปถ่ายไปถอนที่ก็ไม่เอาที่เงินจะเอามันเป็นอย่างนั้น